أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اغتر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. داخو دفرون داغ دريم آيات غنمائي پاتو واغ برخوان دي چه دي خبل ربط دا ما قبل سرداد دي چه تكمه دا ما قبل دا پار دا هاغ دا پار دا وسيو تكمه ور اچه تكمه پا داغ زي كده رازف من يغطر في مخمسكين پا داغ آيات كريمة كده التوس رازي او بل بشارت پکشی که دی زیری و مؤمنان دی دادو نغت زیری دی و طول مؤمنانو تا چه هم دا دنیا هم دا اخرت گرد پکشی که جد دوارو زیری دی نو دا آیات کریمه دا دانی مایی رابط دا ما قبل سرچ دی اغا پجی که دی چه تکیمه دا ما قبل دا اغا احکام چه دا مخور دا مخور دا مخور دا اغا برا امیو خبر پکشی که پات دا پجی توتکی با وسراسی او پزیمن که بشارت امور سر دی زیری امور سر دی نو دا چه دی دغه درایم آیات دا اصلا خو چه دی دغه صورت خو گرد مدنی دی دا چه مروه دغه صورت دا مائده مگر دغه درایم آیات چه دی دغه مکی دی پا عرفات که نازل سوی دی دا عرفات و رزوه نو عرفات خو چه دی دلوی اختر دی میشت پا نم و رز بانجی نو دا نم تاریخ و نو دا مازگار وقت و چه دغه آیات کریمه دغه نازل سوی دی پا جی که وسیو دغه خبره دی او دا لسم کال د هجرت حجۃ الوداع چې نبی علی صلاتو و سلام د غایات نزول ورسته تقریبا یو اتیا یا دو اتیا ورځې بعد بار نبی علی سلام د دنیا سره رحلت وکړ. یعنی دوی میاشت کې پرې دوی میاشت کې شپې تر ورځې بیا نو چې دی معنا یې وشت یا دوه وشت ورځې نورې پر جمع کړ په لوټه کم درې میاشتې چې موږ ورته وایي دغه نه نبی علی سلام ژوند باره وکړي باره خو هغه هدف پوره شو چې خلکو ته د قرآن راوړي ورته ور ورسي هغه د ورساونه بره الله پاک بره خپل حضور ته وبلي ولاړې رحلت یې وکړي د نزول وخت دغسې و دغه نه وروسته بیا نبي علیه الصلات وسلام ژوند کړی دي. نو الیوم نن ورځ الله پاک فرمایي یئس نه امید کړه سوي دي الذین هغه کسان کفرو چې دي کافران سوي دي دا نه امیده سوي دي د شش څخه من دینکم ستاسې د دین څخه د من و د جن ترمنځ دلته ټول مفسرین چې دی مضاف سره ږدي د دې لپاره چې د خلکو دماغ ته خبره شوه شي من ابطال دینکم من فقدان دینکم یعنی د مخه به مشرکین و دې ته متوجه و دا کافران چې یار نن بیا کمباله ټوله سي د دې جن سبا بیا دا کمباله ټوله سي د دې جن بس به ختم شي. دغه نبی علیه الصلات والسلام ته چې د آیات کریمه نازلېدې دلته الله پاک زیر ورلره ورکړي چې د کفارو نوره تمه وختله چې دا تر قیامته ولاکه ورکه نو تر دې پورې زه یو لنډه لکې پام درته وایم. پخوا په دا وطن کې به واغه واکسین والا به ګرځېدل یا بیا پوډر په دا علاقو کې فشله نو بیا اعلان وکړي خلک بیا راغوښته نو په دې وکړي هغه یو د دې مسلکي چې ورسره و خو نو هغه خو دې چې لږ تعلیم یې کړي بره خو یې نه سي پېژندلی چې دی د دې علاقې دي که د بل ځای راغلی وي. په دا رقم لباس کې مغروره ناست و مسجد و نازما پلار کې زامون لري ملا صاحب هغه ولو ازال تا ورن ویلیو دا چیش کیول سبق وای پرل دا کم بل ز ټوله بوله ما دا دغه چې دی نور شی پز دا ما پر ته جلا تعالی مخبرت کی ډیر جری و دلا ورو دا کومونستان او خلکانو ټیم صبر نه دی تکړی برل دا ساده پر کم بل نه د چټولی رچ تار وغه غشت ټولی جبه دا دا لا کم بل دا به اواری در قیامت ته پوری دا سوک نه ټوله ولیا سوک زور پر ووی خو د دې ټیم دې ټوله ول دغه خبر به ملایان وجه له ژوندې به در خاور لاندې کړه کمباله نوره ټوله بوله ته ول دا ستا د پلار کمباله نه ده چې دا به ټولې دا به اواري دا چې تر څوره خلک راغلي چې د ټولېدو کوشش یې کړی دي د ځان پس وزرېږي دی پکښې مړ سوی دي کمباله نه ده ټوله کړې. الله دغسې وایي د کافرانو تمه نوره ختلې ده. نو اليوم ننورد جي اسنا امید سیوی جي الذين كفروا وكسان كافرن سیوی جي من دينكم سيش د جنت سخنا امید سیوی جي فلا تخش نو د جنت معنا يعني من ابتالي دينكم د ابتال سيتم ختل د فقدان سخ د جن فقدان يستوالي توجد د جن ديگر سران يسيش مزك دي خالص فلا تخشوا تسنور ما بيريجهم د دي سخ چواز ما جن براورك د جن فبارك د ني بيغام واس د غي حفاظت الله كړ وخشوني علاوه وخشون تسی و بری ریزما څخه په باره کې د احکام سره اچات کوي عاد غیا نکی زایع نکی ته د څه وام مکه وچ جن پر ټول کې وام پر تا دی ته به پرېږده نه بکې ته به شاور وګرځو نه ته زما څه و بری ژ عمل تملا و تړ وخشون تسی و بری ریزما څخه په چی شي کې په عمل کول کې د احکام پام چې تر کې و نکی زایع نکی تر دې ځای کې دا سپ ترجمه باندې سر خلاص وس دلته چې دی چې د الیوم په دې ځای کې ذکر کوي چې الیوم یا ایس الذین دا نو خامخا د عرفات ورځ دغه نه یادی نو دا داسې دی چې معنا دغه د عرفات ورځ دا په شپ شر آینده متصله زمانه هم دا چې شر روانه ده په دغه کې نور د دې تم وخت چې د جن ریښې مکمل څوک نشي کړای دی مجبور دی باره بس تاسو سره قانې کیږي په ډیر شیان باندې چې بس دغه کوه په ما کار مل دغه د ما کار ځای ته وسیګر د متوجي دا نور څه تم وسم خطه ده چې ولکه ورکه الته سجدي کیږي الله پاک چې د وطن دی الته خلق چې حجونه ورته کی الته روجي ورته نشي دی خدای نور پر دې بده نور ختم کوي نو فقط دغه دی چې د جهاد دی چې اته تاوان رسید و دغه ته اوس کده دنیا متوجه کړل چې ما د شر او ساتي دار کوم وای پس یا لا پاک بل حکم کی دا هغه بشارت چې دا مشتراکی مؤمنانو ته چې د تمه د جند د چاس د امحا څخه د جند ابطال څخه نور ته مخه تل ده فقط د بیر خبر ده بیر د سمز ما څه و بیر بل زری داد الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم نن ورز اکملت علاوه ما در پرکړی دی لکم ستاسو د فار دینکم جن ستاسو جن می در پرکړی والا و اتممت علیکم نعمتی و اتممت ما در پرکړی علیکم پر تاسو نعمت اغزما انعام وس په دغه ټوټه کې د آیت کریمه چې الیوم نن ورځ اکملت ما در پرکړی لکم ستاسو د فار دینکم جن ستاسو دلته سوال د سی واری دیږي خو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دغه عرفات د ورځې څخه ورسته خون پر د سسو خراغلی دي نو چې پر د وحو څه ضرورت به الله خو دې پر څه دغه ورځ باندې په سوال کې دای سپیږي شي چې پر څه بیا نور پکې دی ځایږي نو الله پاک الیوم نن ورځ اکملت ما در پر کې لکم سې سفاره جن کوم سې سې جن نو دا نن ورځ خدای عرفات او مزګر د دې پیس کې برنه باید وحي بنجي سی وي نور آیاتونه نوې نازل سی او حالت خو نازل سی وي چې مرغ دی نبی علی السلام بیا واچا دوا چا ورځ ژوند دی په دې کې خو وحي نه وي قطع خرات لیسه څه نو دا دې جواب دا چې لکه مخکې چې ما د الیوم تورې ذکر کې چې د الیوم څه خاص هغه ورځ نه دمرا د الیوم څخه دا غورز ام او تر سابق ام څو ورځې ورسره ګډی چې د نبی علی صلوات و سلام ژوندۍ د په لاحق کې امر سره ګډی وای د دې داسې مثال دی لکه موږ چې یو چاته وای چې پلانې کاکا په خو به تا دار کم کول وسه نه کوي دی وای په خو نو مرز ونانو د په خو څخه ورځې را شوی دا پرون ورځ یادې نو یا بندن ورځې لري دا گذشته ګرځ سره متصل اوس خو نو سپینجر اسم اوس دی یادې اوس نو دا معنا په دغه ګړي کې د سپینجر دی سبا نه دی سپینجر بیا تر مرګ پورې سپینجر دی هغه دی په خو داس او اوس داس او دا اوس څه در اې دا پر ګرځ په کښې شاملې په خو د گذشته ګرځ په کښې شاملې کنه په خو خو فقط دا یو ورځ رګه د مخ برات سوي وای یا اوس څه په خا دغه ګړی مرات سوي وای مګر پراخ زمانه مراجی د دغه الیوم څخه خاص دغه سورز نه دمرد د الیوم څخه دغه زمانه د نبی علی صلوات و سلام د ژوندۍ مرد چې په دغه وخت کې نو ما جندر پرکی وس کدر دی غي ورځ در عرفات رس نور یو و حراس خو غم په دغه ورځ کې شامل یغه د یو ورځ نه دا وتل نو سوال نه وارږي چې باید وحی بنج سی وای ال توا کامل شو د جې پېسته هغه دی بیا وحی راځي نو دا بیا وحی څه ضرورت دی کله چې په جواب ته شپې دی لیاست ولی هغه چې بیا وحی راځي د نبی علی سنت مرګ هغه د الیوم څخه وتلی خو نه دی وتلی دا ګرځ زمانه په الیوم تعبیر کړ چې نن نو در پرس مرا د نبی علیه السلام تر زندگی پوری چا غد د ژوند دی نو بار سوال نو واری دی نو دا بل زیری چی جن پرس څنګه پرس د دوه اړخ څخه پرس یو اړخ دا دی د قوت د لارې څخه جن پرس د قوت د لارې دا چې دغه جن بیا داس نه مغلوبه کیږي چې بار به دا جن ګر سره خلک ورکه د مازه بیا وباس بل چې دی د قواعد او د قوانینو د لارې ام پرس ګور دوه پروالی متوجه سو ما در پرکی تیس لر دین کم ستیس دین پا دو ارخا که ام دو قوت تلاری سخه چی بیا با کپار ستیس دیس مقابله و نکی چگر سرام دم زکی چول که جنگ خوب خودیه جنگ خود چه دی خود چه الافاک دم داسمان را لیا جل چه بعد کم لی بعد نعدو سر دشمنان بایست داق عداوات با دا مسلمان و دا کپیر دا جوره نکی جنو از بین ریلی خبری مداسی پر زبرا ناقش دا چه اغا دا ایلمان دا سخیر شیزی وری و امریکایان دا کپار چه برا غیلی و اغا دویه دش بیه نو دا پا دا خبر کل برا رو یو خود جنگ دی اغا خود زمروستی سو قرآن تر ما بین زیر شیدی اغا جنگ خود در کامات دی خود مر با دا جنگ نیجی ریلی چه ولی بمبار که ولی می کور از ریلی دا کار با که و شیزی ما بیا خوزم بیا ساغره بس خدا پلانی که کام مثلا فدا حکومت که بکار که خور بدل توادی یا بدل دی مثال پتور خور زبی یا بی بلی خوز ما غدا کورو سر بس میکن شوز تلاس ولی دی خبره در داغ بد خبر جوری جی نو ده ده مهم چکی داغ از ما دی ولی اغاز مورو سیس جنگ اقا قرآن شیر پیش دی اقا خود رکامت ما جوره نسر کیش نزه ده جنگ جارم را بانی و روای که پلاس را لی وجرم تیمی وجرم تا تیاری چلاواز بخبلی را بیده بانی بطاوه تدا کار کا مگر در شوز مسئله چې د کجلا سروات خو ستاغم را معلومه دی بیره بس نو دلته شدید فجیزه کی چاله و ما در جندر پرتی ما د قواعد او د قوانین او د لار امپرادی د قوت د لار امپرادی معنی ته دغه نو قوت لګی چې قامت په وجنګیږي په دې قوت دیس نس کده لښته چې ګسره دم چې د مخ ټول سه برج نو دی د قوت علاوه ما در کړی دی تر لره کله استی صورته متوجه است چې تورید اکمل ته ما در پرکی نن لکم سیس لر دین کوم جنستس په هر اړه کې مدر پرکی کده احکام دلار دی کده قواعد دلار دی د احکام او د قواعد دلار بیا دا ما ورسره ویل په جیزه کې دلته بیا یو بل سوار وری دی شنو د اسلام احکام کله ګرځي په قران شریف کې یو ځوان پښتنه زما صدا وسوله شاګه د نوې تجمیه ته برال د اتایات کله په قران شریف کې راغلی چې مجه وای ته د فکر دا دی چې موږ به ګرځه سر تر پای پوری په قران شریف کې راغلی مرد کوم د جن خو چې دی واز دې سندې چې قران کریم ټول مکمل کړی دی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حجس د غون نور دی نو هغه په امر سره مراعاته یې نو ګوره احکام او قواعد دا قواعد چې پیږي هغه خدا د جن احکام یو څه په قران کې په صراحت راغلي دي فقره څو طریقې چې عبارت الناس او اشاره الناس او اختزاء الناس دي یو څه په احادیث کې راغلي دي یو څه بیا قیاسی احکام دي قیاسی احکام هغه دي چې مجتهدین ورته ناس دي بیا استنباط کوي نه په قران کې نه په حدیث کې حکم راستري دي امام صاحب دا حکم دي مجتهد امام صاحب مذهب په قران شریف کې نه په مذهب قران خدا اعلی کلام دي دلته خدا خو اعلی پاک صراحت بیان کړی دي په احادیث کې نو د امام صاحب مذهب نو یا حدیث خو د نبی علی سلام څخه سم نم صراحت راغلی خو چې یو حکم په قران کې نه په حدیث کې نه مساله پیش اسوله په دغه ځای کې برا وسکه امام صاحب تراسه دي چل مزدد هغه ته قواعد معلوم دي الا پاک قواعد قران او حدیث او شو دي دغه قاعده درو دي دغه حکم دغه آیات راوځي دغه سوای د سړي قرار سرګر چې شکا وای دا خو لکه یو شی چې پټ در خاور لاندې بل را پورته کې دار کوم پیدا کی ماهر نو دا استنباط پر قواعد دا قواعد ما دغه د یادو چاله او د احکام دلال او د قواعد دلال قواعد مهم علماء او شول دي چې دغه قواعد پر بنیاد باندې د اغه احکام چې په چا کې نه په قران او په حدیث کې استنباط کولای شي په اغه استنباط احکام کې برم امت بار څوک د امام شافعي سره پر مسلک څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک یا په دې احکام کې چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث په شکل متعارض راغلي یو حدیث یو رقم وای دا بل رقم وای دلته بار اجتهاد ته ضرورت ده یو حدیث وای چې معنا سره رکو ته ځل لسونه پورته کیږي سم دم صحیح حدیث دی روایت سي بل دا غره کم حدیث پروت یغه یا مرچ په نبی علی سلام شه مسکا ولا سونه نه پورته پورته ځل کیږي وز دا حدیث ته پکې داتس پکې دواره دی نبی علی سلام شه روایت پر یو لا څوک نشي ولا چې دا غلط دی بارن څوک قوت او ضعف ته زیاره ده دې سړی چې روایت کړي دا قوي سړی ډیر تکړه سړی بل وای دلته مجتهدین او تزورات سچ مجتهدین د حدیث توازن سره وکي ان د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد دی ته ولاري چې دغه حدیث چې د نبی علی سلام له سنت نه پورته کول دغه حدیث مؤخر دی په مؤخر حدیث عمل کې مقدم منسوخه سوی دی انور بیا چې یا دغه بل حدیث مؤخر دی د تاریخ اختلاف دی ان اوس د اجتهاد مسله رااله کني حکم خو په حدیث کې دی پروت خو دواره پروت چې په کوم یو عمل وکم تعارض دغه ته ویل کیږي نو په متعارض احادیث کې موږ اي موت ضرورت لرو یا په هغه احکام کې لرو چې هغه سره په قران او په حدیث کې نه هیڅ دی استنباط وکي خو کدا تعارض د فقهیهم قواعد ځان ته غواړي کدا اوغه احکام چې دوی ته نه استنباط کوي استخراج د قران او د حدیث څخه کوي کدای اس په خبره په یوه استنباط کې د هغه څخه لکه سره چې زونه کې شیږي بل استنباط وکړي راښنه یې کې دغه قواعد چې د ام په دغه کې داخلي دي نو الیوم نن ورځ اکمل ته ما در پر کړی دی لکم تسره د ورځې ځای مې در وښو چې د ورځې څخه ډېر غټه زمانه مراده خاص دغه مزګر د عرفات نه دی مراد لکه مثال مې زوښتې په استلاک کې درته وای نو نن وخت کې په نن زمانه کې اکمل ته ما در پر کړی لکم تسره جن کوم جنس تسي ام د قوت تلاري څخه چې غشتلې سواز تر قامت مو څوک په قوت نسمح وكوالي قوات ألا دا جند الله رواركي أم دا أحكام دا قواعد دلاري أحكام أغد في القرآن في حجيس كبيان سيوي دا قواعد دلاري أغد شاغي استنبات تزورات لري نور ديات تزورات نسا جبارة دي وحي راس كم حكم في الدنيا كبيشيج علماء حكم وركي ويجي ويدا جي حكم دا غارك كما مسألة وان بيشيج كما واقعة بيشيج حكم يدال تستا يا بصراحة في القرآن في حجيس كي يا في استنبات بانيستي استنبات كي ندخلاش فسيالا فاكو ايوا اتممتو ما در پر کړی دی علیکم پر تاسو باندې نعمت چیز ما نعمت زما نعمت بیا د قسم دی الا فاک دلته یادی یو دنیوی نعمت دی او بل اخروی نعمت دی دنیوی او اخروی دواړه چې شته غدر پر کړسی وی دی دنیوی نعمت چې دلته پر دی هغه خوم دغه چې د مخ کې اتمام ته لکم جن کوم هغه یادی په دنیا کې چې دی د نعمت د اسلام دا پر څه قانون درته جوړ سو کنه سو جوړ خدا دې دا شیان درته پر بیان سی وي د اخرت په لحاظ باندې هم دواړه سی وي نو د احمال او د احکام او تکمیل وکړس او دا غره کوم دغه دنیوي انعام چې بیا دی هغه هغه قوت دی لکه مرکه چې دوی خبرې وي د جن کوم سره خو مال جن د دوه ارخه څخه هم د قوت تلاري کامل هم د احکام د لاري نعمت هم دا غره کوم دی الای ما د نعمت در لره درک هغه څه معنا د قوت تلاري د دنیوي نعمت چې غشتل تو مې درته وسه کافر نه بریج ور سره جنګېدلای شي د زغاستي ضرورت یې نسته پک شي کې او د خرت تلار معنا احکام چې دښته اجنات په وګټه غم درته بیان سوي دي و اتممت ما در پرقي عليكم پر تاس نعمت از ما نعمت ام دنیوي دنیوي کوم نعمت لکه د جن کوم سره چې ویل چې قوت یې درلره کې په دنیا کې توس دغه نعمت لري چې مستقله ژوندۍ کولای شي ام د اخرت تلار د نعمت پر کس اخرى وی نعمت هغه د چې احکام د په جنت په ګټه لای شي روا او ناروا مې درته وښول د سینې چې بار شي ارني کا کول ته واده سي دي یا چې ارکم شین تا خورا غسي دي هغه نعمت اخرت تلار خدای د احکام چې الله را کړی دا مې درلره دا نو نعمت څه عام نعمت مراسو کو دنیوی دي که اخروی دي دنیوی چی شي څه دنیوی دغه قوت دی په دنیا کې ست زندگی پکې اخروی چی شو احکام الهیه دي چې را راکړ ورغضیت او ما خوش کړی دی الله لکم ست چې د پار الاسلام اسلام خوش کړی دی څنګه په داس حال چې د اسلام نو دینن دی جن و بولی د عمل د پار عمل په وکه دی اسلام جن ما درته خوش کی ته جت څه مطلب یاد دی چې د اسلام جن الله انتخاب کې تر قیامت پورې دا چې دی کړ د نبی علی سلام په ژوندۍ کې ام ولاکه بدل سره ما خوښ کې په ګردو ادیانو کې بس کله د نبی علی سلام تر ژوند وروسته دی ام علاوه ما دا غږ خوښ کې بس بل نه راځي سمانه چې نبی علی صلوات و سلام ژوند دی دا نشي کېدلی چې دغه جن دی منسوخه سی په عوض کې بل جن راځي یو خدای دی چې یو آیات منسوخه سی په عوض کې بل آیات راځي دا نه دا خو کیږي یا چې ګر سره د اسلام جن منسوخه سی په عوض کې بل جن راشي دغه څه نشي کېدلی علاوه ما د اسلام جن خوش کړی بس دغه جن دی د نبی علیه السلام په زمانه کې دا جن نه بدلیږي که نبی علیه السلام رحلت وکړي بل نبی نه راځي چې درته بدل کړي چې بیا هغه یې راوړي کېدای شي په خبره پوه شوه د نبی علیه السلام تر رحلت وروسته بل نبی راځي نو جن خو به نبی راوړي که ته واولي خو عیسی علیه السلام راځي داغه جواب دا دی هغه په حیث د نبوت نه راځي چې زبل نبی هم جن میراوړي دي په حیث دغه راځي چې د نبی علی سلام جن عملي کی نو دا خبره مکمله سو چې ورغضیتو ما خوش کړی دی الله ویلکم ستاسې د پاره الاسلام دغه اسلام دا مې خوش کړی دی جنن په داس حال کې دا ستاسې د پاره جن ستر قامت نه د پیغمبر په ژوند کې ولاکه بدل چې پیغمبر چې ژوندې دغه جن دګر د ټول کې بل جن جراوله نه د پیغمبر اوسه چې بل نبی په حیث د نبوت راوړي شي سید عیسی علی سلام براش خو په حیث چا نه دی د نبوت چې زه سیس لپاره نبی یم را لېږل سوی یم بل جن میراوړ دی دغه رقم راځي په دې مزه کې ته چې دی راځي د عین لکه د نبی علی سلام امت چې په دې قران مکلف دی دغه څه په مکلف دی د نسی ویل چې یا زه خو نبی یم زه خپل جن ځان تل رم زه خپل هغه انجیل چې دی هغه زل تعامل کو دی مکلف په دغه دی نو ما در دا جن مکمل سلام علیه ما راځي سیس لپاره خوش نو دا گرد بشارات پا پسی و در دا وسر چرا روان و سو زیر یه دلتا ذکر کرده اول زیر کمو چه کفار ستا دا جنان امید سو بدلوای نیست باچه لوای نیست بل داو چه جنم در مکمل که ام دا قوت دلاری سم دا احکام دلاری بل دادی چه نعمت دی داست دا پار ام پا دنیا که چه قوت دایو نعمتی سری غرسل توب در دا خبل دشمن مقابله و که او پا آخرت که پارم نعمتی چه احکام در تستا حق و باچه لالار الا در تا بیان کرده بل دا جن الا در قیامت خوش که پا بدل که بل جن بیاد سوک نسی را وستلی نبل نبی دا جه دا پار بیا رزنو بات خستم سو پر دا غزای ادیان ام بیاش دا پخواب یو جن بل جن جنم پر دا غزای بانی ودر دی تر قیامت با داغی اوس اقا گزشتا کی پا داغی آیات کچ کم خبر تیرسی و دیغیت سی و مسالا پات دا یو صحابی پشتن هم وکرن دا نبی علیه السلام سوال یا رسول الله مشکو وردو ورده سپارو نکو پا جه سپارو که گای گای داسی مشکل سر مخصود دیس الوج سر چی پا خدای کم گدم گام تر گام کیریج دا مرگ سر مخکیج او رواو پاکشی امنی دا میتا چه دا چی مردار ورطوائی دا مشتد سواخت جایز گرزی که نگرزی چی بیخو پا خواه پا جایلت که دی خوره جه چی خپلا با یو حیوان مردار سوی اغیر لا خوری برای دا نخدای پا خپل رو لاسو و جلی دا نو شیرین خوشی ایج دا شی هم بیوید برای بیارت رواکیج که نرواکیج نو اغد احکام و چمال پا جا بقایا برخی که وست تکمله دا جیرو احکام دا تکمله خو دا غزای پات و چی دا شیان خو حرام سو لکا میتا و دم و لحم و خنزیر و دا اللہ چه ماسیوا دا بل چا پرنامه چی چش سوی زفع سوی خدا گرده نروا و که نو نروا چه دا نروا و دا گرد مر نروا جا اللہ دا غدی دا جواز دای بیا بیانی فمن پس اغسو اغتر ره چه دای مجبور اکرسی فی مخمسه چن پا حالت که دا زیاد کلوش مخمسه دا حالت تا ویل کلی چه دوغو نلوش راسی انسان دا چا سر مخسی دا حلاک سر مخسی برای که دا غ مرداری غوش پار زکر حیادی یا خر مردار سوی دی یا پس مردار سوی دی یا بلی چه غوش ناروا دی دا غ غوش موجود دی بل ایچه اینست دی ورطا مجبور دی کنی ملکیج پا دا اس حال کی دا تا حالت اغترار ویل کلیش دا مجبوری حالت دا مخمسی حالت دا اس حال فمن فس هاغ چوک اغتر چه دی مجبور سی فی مخمسه کن پا حالت که دا زیاد لوجه غیر متجانبین مگر وہ شرط لري په داس حال کې غیر متجانبین چې دای میلان کوون کې نه کړي دون کې نه چاته ی اسم و یو ګنات ګنات وخت اسمه کول کیږي وجه خو ډیر اخستی دی دلته چې دی دغه مرداري غوښ پاتس ولې دغه پس دی مردار سوی دی پروت دی وس د یو ګنا داده چې دی د خوند لپاره چې یاره وس بنو خوند پر اخلي وس په شد کبابونه په خیدا یو رقم ګنات بل بیا دا ده چې خوند ته دغه نه دی زیان تللی و دې ته زیان تللی دی چې نن خوره واسي وي و مستا کار په نیمه کیلو کې په خدای چې درې څلور کیلو ځنی و نه خورم کې پرېږم د پسوش بیا مشته چیر رسیږي اوس له عجبه را ته راواد نو تجاوز د اسلامي حکم په څو طرز کېږي په دوه یا د خوند نیت ورته کوي چې زه پر دې خوند اخلم نو ناروا چې سړی کې د خوند په نیت به کوي نو چې خوند پر اخلي خو مرمدار پرازي او له پاک حرامي کېږي د خوند نیت به امن لري او د تجاوز تر اندازه چې گزاره دی په نیمه کیلو کېږ بالا به نو نور نه خوري نو دوه کیلو به نه خوري چې بار دلته ارمان کاږي نو علاوه غیر متجانبین په داس حال کې چې دی تجانب ونه کې تجانب کژوال میلان تجانب ونه کې وچاته لی اسم و ګناته معنا نه به د خوند نیت ورته کې چې خوندونه به پر اخلم نه به د ډیر نیت ورته کې چې ډیر به خورم فقط به دغه سوی چې الله پاک خو خوا مې ځنې ګرځي په خدای کې مخلو پر وزیر مګر چې د مرګ سره مخې مې نو څه وکړم خو مجبوري ده نو خبره که دایس پو یه جی مجبوری دنو بیا کوا منو اخلاص دا خیاو دا جواز لار پیدا شد بل دا دی چیز ما ضرورت پا یواگ والا رفع کیجی یواگ والا خرم که پا دوی و دوی خرم بالا بود خرم نه دا غصره اینو دا دی متجانب پا گناه تا نسو زانی را وسط یه نه دا خوند اراده لری نه دا دیرشت اراده لری فقط دا خپل جوان بج اخستی دا غره کمی نو سوک چه مجبور سی پا دا اس خاصا دیر الوجه که غیر متجانب پا دا اس حال چه دی میلان کوون کنی لی اسم گناه لر گناه یا دا خوند یا دا دیرشت فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نو پروان نلری فَإِنَّ بِشَكَ اللَّهَ أَلَا پَاک غَفُورٌ بَخْشُنْ قِي بِي أَلَا پَاک ده ده غلطی بور و بخشی کچیر چنگ وصوله ده اندازه خونم سای سم اشکال نیست که ولی چه ده دیسی ورژی دی چه مرگ تا نجدیه دی مرگ پا بجی اخستی دل تا ده اندازه ده اصرای لگه ولی سی چه یار ده دو انا کدر می بس که ده بالا زره چه ده ده نو برا ما ده پارا بالا بود خام خاگوالا کمو بیش رازی که نرازی پا ده دستی غفور رو سرکشش چې کېدای شي ستا به درې ګولې بسیږي هم تا به سم اټکل لګولې څلور ګولې به دې کړي دا یوه ګوله جاله وایي زه نه را ګرځم چې تا زیاته خوړلې ده ولې دلته نو چې څو ترازو پروت دی چې زما د نس ضرورت دغه نه دی دغه دغه نه قدر ورواچو کېدای شي د سړي چې ګوله جوې بالا وخوړې سي نو په شک الله پاک غفور دی یو خو چې ناروا غوښو وخوړې الله وایي زما د طرفه درته عفو ده بل په ناروا کې چې هغه دقیق معیار نه کې مراتب یو ګوله درته زیاته شوې ده الله وایي زما د طرفه عفو ده رحیم الله وایي یوازې مغفرت نو نه دی رحیم الله رحمت کوونکی دی دا نعمتونه نور در باندې زیاتی ستا تر استحقاق به لاش یان در لره در کوي کیدای شي په خبره پوهیږي نو د نن په آیات کریمه مکی چې دی یو حکم د احکام څه شبرون چیر سوی د کملې په توګه د آیات کې رالی په منې خطر کې مخمسجن په دغه ټوټه کې چې هغه شان خوراک ګرد حرام وو نو نه یوازې دغه شان حتی شراب هم دغه رقم چې د انسان د ژوندۍ خبره رااله وای پاره ځکه داسې دی د یو انسان اوبه لیرې پرتې دي داسې یو ګوله او برای په ستوني کې بنده سوه چیرېدل نه پر هلاک دغسې وبېرېدی نه یاده کرنه کې وخواته دلته دغسې چې سا بنده سوله چې اوس ګوله څنګه تېره سي بل شی نه وره مړه کړه چې دلته شراب پراته وه برای وچړله هغه ګوله یې په تېره کړه دلته هم دی الله پاک معافي خو د مرګه سره مخ شوه ګوره په دغسې ځایو کې دا شی معاف دی حتی د انسان زندګي او حیات کې دی الله عز وجل دونه یو رحیم ذات دی دونه غفور ذات دی فقه مسله راوړي وای لوړه ډوډۍ پرته ده دلته به غټ قرآن شریف پروت ته چې هر ځل اصل ور وغځي دوه کدر ځای بار پاتې چې باران ډوډۍ ته هیڅ نه رسیږي ته ور وغځي نه ورسیږي وای قرآن شریف را واخله دا چې ښه ده بار کرا پر ودرېږي بار به عادي را واخله دلته دا اهانت پنه پر درېږي د سپکاوی پنه ته نه پر درېږي په دې وخت کې هغه د دې مچې ایمان دې باندې لیکن چې د حیات مسله ستاره چې برا عمر کېږم بل لار اده نسته په داسرت کې اړیکه ولای شي یا قران کریم دی زرګری قران کریم دی ته چې لاو باندې وشته کېدل په خو دا حکمت دی په لکو دلته ته خو بخښست چې دلته کزه به داسې په ماجد قران شریف ته تکشیر چې راکښنه مخ مسلمانان خبر څه پیژن خو لا کې وویني خو لري عدالت به درته ناس ته کړی بیینو وای دا قران کریم تر سر لاندې کده سړي خوب دروند ونه چې یاره د سره راځه کاج په خدای کا په خبر سره تر قربچا لاندې کې پر پریوزه واره خو نشته د قربچې سم راکشي ته پر پروته واره خو نورای وشيږي ګوره د انسان هغه مالی ضرورتونه د انسان حياتي ضرورتونه دغه نه په دې جن کې په نظر کې نیول سی وي الله عز وجل د خپل رحمت مخې دا جواز ورکړي دي نو دغه د خنزیر غوښه یا د مثال په تور دغه میته او مردار یا چې د بل پرنامه الاله سوي د الاله سما شو دا ګرد په دغه صورت کې جایز دي خو شرط الاله بیان کې کوم شرط بیان کې غیر متجانب دي اسمن چې دوی به ميلان کوم کې ګناته نه ګناه معنا یې لذت یا په مقدار او په اندازې کې ډیرښت دي نه به ډیرښت کې نه به د لذت نه تور تکي بلکې د چانت به دې د پاره چې مازی ژوندې پاتې شي نو الله عز وجل دې مرتست د احکام او د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.